नवद्वन्द्वं परं ब्रह्मनराकृतिः सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वथा भगवान शरण हो जाना भगवान के शरण हो जाना सर्वथा ही जैसे लड़की आपकी कन्या आप जब कन्यादान कर देते हो तो कन्या ससुरारी हो जाती है उसका सूतक लगे तो ससुराल का ही लगेगा आप करेगा सूतक पाते भी नहीं लगता गोत्री उसे उसे हो जाता सर्वथा ही आपके घर जन्मी है आपके घर पड़ी है बड़ी हुई है सब हुआ है मानती भी है अपने घर मानती है अपने पिता का घर अपनी माँ का अपने भाइयों का घर मानती है पर मानते हुए भी भीतर से यहाँ की रहती ही नहीं ऐसे भाई यहाँ के रहे ही नहीं भगवान के ही हो जाए खास बात ये है हम यहाँ के नहीं हैं हम भगवान के हैं ये जो कही जाती है कि त्रिलोक में अनंत है ब्रह्मांड में कोई चीज हमारी नहीं है कोई चीज नहीं हमारी है हमारे केवल भगवान है मैं केवल भगवान की हूँ नहीं तो शरीर मेरा है इंद्रिया मेरी है मन मेरा है बुद्धि कोई मेरा नहीं ये सब पेर का ये पेर करेगा सब भी मेरे तो रघुनाथ जी हमारे भगवान है मेरे देव भगवान ही है सबसे बढ़िया बात यह है सच्ची बात है आप परमात्मा के अंश है संसार के अंश नहीं है संसार की चीज आपकी चीज नहीं है आप संसार के नहीं हो आप भगवान के हो बिल्कुल निर्विवाद बात है जितने आप हो सब के सब स्थावर जंगम आदि जो कुछ जीव है सब के सब जीव परमात्मा के हैं ये बंधन यही हुआ है कि आपने अपने को यहाँ का मान लिया ये भूल हुई है आप यहाँ के नहीं हो अरे मानो कृपा करके हम भगवान के हैं भगवान हमारे हमारा संबंध भगवान के साथ है संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है वो संबंध नहीं है वो संबंध बना वो संबंध बंधन है हमारा संबंध है ही नहीं यहाँ किसी वस्तु के साथ में हमारा संबंध नहीं है तिनके जितना भी केश जितना भी भूंग सिंह सिर भी जितना भी हमारे संबंध है ही नहीं यहाँ हम यहाँ अगर है ही नहीं हम ठाकुर जी के हैं अगर ये स्वीकार कर लो तो तीसरी गति हो जाएगा जैसे लड़के का संबंध करते हैं सगाई करते ही उसका फर्क पड़ जाता है जब तक सगाई नहीं करते तब तक कन्या का भाव रहता है मगर सगाई होते ही संबंध वहां को हो जाता है और ब्याह कर देने के बाद तो बिल्कुल ही आपके सूतक पातक का भी संबंध नहीं रहता, केवल ससुराल का संबंध है। ऐसे यहां का संबंध न रखना है, ये बढ़िया है। दो बात है, दो, एक तो भगवान के साथ संबंध रखना, एक संबंध संसार के साथ न रखना। उस कन्या को दो काम करने पड़ते हैं, यहाँ का संबंध छोड़ना और वहां का संबंध पकड़ना। यहाँ आपको एक काम करना, एक ही केवल संसार का संबंध आपने भूल से पकड़ा है। वो भूल मिट जाने पर परमात्मा को तो है, परमात्मा को होना पड़ेगा नहीं, उनमें होना नहीं पड़ेगा आपको। आप हैं, अब भी आप भगवान ही हैं। क्या मान्यता संसार के लिए है, इस मान्यता को छोड़ देने का। हम यहाँ के नहीं है, हम यहाँ ये देश है नहीं, ये देश हमारा नहीं है। क्यों इतनी बात है, परमात्मा का होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महात्मा है ही, हम अब भी वहां कहीं है। यहाँ का मांगने पर भी है वहां कहीं, क्योंकि यहाँ का जो संबंध है, आप ध्यान दें, जो संबंध है यहाँ का, वो संबंध टिकता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं टिकता। प्रत्येक क्षण संबंध विच्छेद हो रहा है, प्रत्येक क्षण में है यहां से अलग हो रहे हैं, एक एक क्षण में। यहाँ का संबंध टिकता नहीं है, ये झूठा संबंध है। जितनी जितनी उम्र आ गई, जिन भाइयों की जिन बहनों की जितनी उम्र आ गई है, उतना इस शरीर से समझ छूट गया। शब्द कड़वा है पर हम मर गए, उतने मर गए। जितने वर्ष आ गए, दिन आ गए, जितने आ गए उतने मर गए, उतने छूट गए जिंदगी। तो ये तो निरंतर छूटता है, तो निरंतर छूटता है, उसी को छोड़ना है, और निरंतर है उसी को स्वीकार करना है। नई बात कुछ नहीं है, जिसके आप हैं उनको स्वीकार करना है, जिस संसार के नहीं है उसको इनकार करना है। कोई नई बात नहीं, इनकार करने की जरूरत है, क्योंकि स्वीकार किया यही पता लगी है। उसका स्वीकार तो किया हुआ पहले, ये स्वीकार छोड़ दे वो स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक ही। दो नहीं काम, एक काम करना है। दो काम में एक काम तो हुआ है, अभी भी आप भगवान के ही हैं, अभी संसार नहीं है। संसार का संबंध तो छूट रहा है, हरदम छूटा है, हरदम छूटता है, हरदम नहीं। ये बात तो समझ में आती है ना, कितनी बढ़िया बात है कि संसार का संबंध तो निरंतर छूट रहा है, हरदम निरंतर, रात में दिन में सुबह शाम। आप ध्यान दें न दें, इधर ख्याल करें न करें, इधर वृत्ति करें न करें, दृष्टि डालें न डालें, हरदम छूटता है संसार, तो छूटता ही रहता है। तो जिसके साथ संबंध तोड़ना है उसका तो टूट रहा है, और जो सब जोड़ना है वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ स्वाभाविक है, स्वतः है, स्वतः है संपूर्ण जीवों का, संपूर्ण जीवों का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, इसको याद करते हैं, तो इसको याद करते हैं, केवल मान्यता संसार की है और कुछ नहीं है। माना हुआ संबंध संसार से है, और संबंध असली तो है तो भगवान से ही है, स्वाभाविक स्वतः है। आप है स्वाभाविक, भगवान के साथ संबंध करना नहीं है, करना नहीं पड़ेगा, वो तो है। इस वास्ते आप जब ध्यान दिखता करते हैं वो अपनी पूजी होती है। भगवान को जितना याद करते हैं वो पूजी है। सर्वथा भगवान गए हमें एकदम। ये बात तो समझ में आती है ना, मामूली बात नहीं है, ये बात भी बहुत बड़ी है। ये विचार में आ जाए कि हम भगवान के स्वतः हैं, केवल इस रूप दृष्टि डालना है, दृष्टि डालना है, ये भी मामूली बात नहीं है। आप स्वयं सोचो कि सत्संग करते इतने वर्ष हो गए, इस वर्ष जितना विचार हुआ इतना पहली बार का, अरे दृष्टि डालनी करूं कुछ नहीं, कोई उद्योग करना, कोई परिश्रम करना नहीं, कुछ कुछ करना नहीं है। परिश्रम करना है ये तो गलती है, परिश्रम से संबंध होता है संसार के साथ, और स्वतः संबंध है भगवान के साथ। ये याद करनी बात है, परिश्रम से उद्योग से संबंध संसार के साथ बनता है, रहता नहीं है। और बिना संबंध किए, बिना चेष्टा किए स्वतः स्वाभाविक संबंध है भगवान से, स्वाभाविक है। अभी ऐसा तो वैसा ही है, उस संबंध में कमी नहीं आई है। नया संबंध जोड़ा है ये तो किया है, परंतु परमात्मा का संबंध तो वैसा का वैसा ही है, पूरा का पूरा। केवल मान्यता मान्यता संसार कर ली, केवल मान्यता कर ली। लड़की है तो माँ बाप की, बाप का ही पैदा हुई है, माँ का दूध पिया है, माँ की गोदी में खेली है, यही रही है, यहाँ भी तो है ही, ससुराल की बन गई। क्यों आप संसार के बन गए, संसार नहीं है आप, संसार के केवल बन गए, बनावटी बनावे, संसार नहीं है। संसार नाशवान अविनाशी, संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, हर समय नष्ट होता है, और आप कभी बिगड़ते ही नहीं है, जैसे के तैसे रहते हैं। महासर्ग में मना पैदा करते, आप परमात्मा के है ज्योगे ज्योगे पूरे के पूरे, उसमें कोई नया होना नहीं पड़ेगा, भगवान का नया होना बिल्कुल नहीं। केवल ये अपने संबंध बनाया है इसको छोड़ना है, इतना ही काम है। हमारी बात इतनी है, संसार है वो हमारा नहीं है, हम संसार ही नहीं है, सच्ची बात है ये। अब ये अभी स्वीकार कर लो दिन लग जाएगी पीछे, पहले स्वीकार कर लो फिर दिन लग जाएगी, क्योंकि संसार जो है नहीं हम। अब जबरदस्ती कितना हद चलेगा, वो जबरदस्ती कहां तक चलेगी ये बात, हम संसार जो है नहीं, हम तो भगवान के हैं। सच्ची बात यह है, ही नहीं संसार के। संसार का संबंध सफा बिल्कुल झूठा है, और भगवान का संबंध बिल्कुल पक्का है, वो मिटेगा नहीं कभी। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो जाएंगे तो भी भगवान का संबंध तो है जो कहते हुए, क्योंकि भगवान सच्चे राम सच्चे तो संबंध भी सच्चा, राम सच्चे संसार कच्चा तो संसार कच्चा, संसार संबंध कच्चा। आपका असली संबंध तो भगवान के साथ ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, चेतन है अमल है सहज सुखराशि, एकदम पक्की बात है। इतना दमन हमें कहने कहते सुनते हुआ इतना कहने सुनने से इतनी बात तो पक्की हो गई कि भगवान के तो हम बिल्कुल पक्के हैं। छोटे बड़े बालक बूढ़े सब भगवान के तो है ही, संसार के लोग बने हुए हैं, वो भी बना हुआ हरदम मिट रहा है। आप नहीं छोड़े तो भी छूट रहा है, हरदम ही उनसे अलग हो रहे हैं, हरदम ही निरंतर अलग हो रहे हैं। जैसे आप बैठे, मैं आया और सत्संग शुरू किया, उतने अभी तक संसार में तो संसार का संतोष छूट रहा, निरंतर छूट रहा, और भगवान सब बरोबर है। इन बातों को स्वीकार कर दे, सीधी सीधी बात है, सच्ची बात है कि हम परमात्मा के हैं एकदम ही। पहली अवस्था से आज विचार करो कितना फर्क है, अपने आप में सोचो कितना फर्क हुआ है, साफ दिखता साफ एकदम। ईश्वर अनुष जीव विनाशी चेतना वाला सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि है, उसमें दुख हुआ है केवल संसार संबंध से, अगर संबंध छोड़ दें दुख है ही नहीं, दुख है नहीं, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक स्वतः सुख राशि है, ह्रास नाम है ढेर ढेर का ढेर है ना, बोल में उसको ग्रास कहते हैं। खड़ा निकालते हो तो माद होती है ना, और माद की रास होती रास, दान होता है ऊपर से तो उसको बोल कहते हैं बोल निराश। ऐसे सुख राशि आप सुखी सुख को सुखी सुख को सुखी सुख ढेर है सुख ढेर है सुख सुख ढेर पूरा पूरा वो तो है सुत है, दुख है ही नहीं, केवल संसार का अपना मन रहने का है। ये प्रत्यक्ष बात है, जितना आपका रुपया बैंक में है रुपया आपका है, वो बैंक में दिया जितना है रुपया आपका है, सीधी सारी बात है। तो भगवान का हमारा संबंध तो सत है स्वाभाविक, कल हमने नहीं माना है उतना है, वो भी हमें मान लिया है, सब नहीं माना नहीं रहा है। आप जितने सुनने वाले हैं उनके फर्क है, सब में बरोबर नहीं है, परंतु संसार संबंध टूटा है, ये एकदम बात पक्की है, संसार संबंध टूटा है और टूटे नहीं, वो तो टूटे रहा है स्वाभाविक, स्वाभाविक संसार से आप अलग हो रहे हैं, शरीर से आप अलग हो रहे हैं, जितने वर्ष आए इतने वर्ष अलग हो गए। जब जन्मे उस समय में जितना संसार के साथ थे उतने आज हैं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। जितने संसार दूर हो गए तो उतना घर भी आपका नहीं रहा, उतने रुपये आपके नहीं रहा, उतना कुटुंब आपका नहीं रहा, जगह उपये आप नहीं रही, सब से टूट गया। अब नया नया आप पकड़ते हो, अगर पकड़ना छोड़ दो तो छूट जा भाई, आगे नया पकड़ना छोड़ दो तो छूट जाएगा, ये छूट रहा है हरदम छूट रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार का संबंध आपसे टूटता ना हो, प्रत्येक क्षण में संसार संबंध टूट रहा है। आप नया नया पकड़ना छोड़ दो तो छूट जाएगा, छूट जाए सभी, जितनी जितनी उम्र हो गई उतना कम हो गया ही नहीं, जितनी उम्र आ गई उतना शरीर के साथ संबंध कम हो गया कि नहीं, अब बाकी रही वही तो भोगनी है, जितनी हुई वो तो खत्म हो ही गई, इतना संबंध टूट गया। अब नया नया पकड़ देते हो और नया और नया पकड़ देते हो पूर्णावस्था पकड़ रही, मरता मर गया तो मृत्यु पकड़ रही, मृत्यु चलाकर मिटने के बाद में फिर पकड़ दिया संसार को। आप थोड़ी सावधानी रखो कि वास्तव में हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, असली बात है ये, संसार ये नकली बात है, ये पकड़ी हुई है, मानी हुई है, असत है, नित्य नहीं है, अनित्य है, केवल हमें मानी हुई है। और भगवान का संबंध हमारा नित्य है, ये छूटेगा नहीं, आप छोड़ सको नहीं, भगवान छोड़ सके नहीं, ये इतना पक्का संबंध है। सर्वसमर्थ भगवान भी आपसे संबंध तोड़ने में असमर्थ है, भगवान भी समर्थ नहीं है, इतना पक्का संबंध भगवान के साथ है हमारा, वो तो है ही। सत्संग के द्वारा जितना आपने स्वीकार किया है उतना तो हमारा हो गया, उतना हम भगवान भगवान के साथ है, बोलो कितना काम बढ़ गया अपना, स्वाभाविक है जो बड़े बढ़ गया अपना काम स्वाभाविक, उद्योग नया करना नहीं पड़ेगा, शुद्ध स्वाभाविक संसार से छूट गया भगवान में, वो भाई भगवान का संबंध है जो का जो है। जब कुछ नहीं जानते थे, इस विषय में बात नहीं सुनी, तब था तब भी पूरा का पूरा था, अब भी पूरा का पूरा है, अब संसार का गमन ढीला हो गया, संसार सुनो ऐसा नहीं रहा, सत्संग सुनने के बाद संसार का संबंध वो पक्का नहीं रहा, वो कच्चा पड़ा है, भगवान का संबंध तो पहले ही था, उसमें जो श्रेष्ठता आई है पक्का बनाया है उसमें पहले ही था, संसार संबंध में रहे ही नहीं, आज ही पक्का विचार कर दिया तो भगवान के हैं एकदम, दृढ़ से मान लो हम भगवान के हैं, सच्ची बात है ये, सच्ची संसार के ये सच्ची नहीं है, ये कच्ची है स्वाभाविक ही, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंचे देखिए, इसी को मुक्ति कहते हैं, संसार का छूटना है ना, इसका नाम मुक्ति, और भगवान का प्रेम इसको कहते हैं भक्ति, संसार से छूटना कहते हैं मुक्ति, भगवान के संबंध कहते हैं भक्ति, उसका नाम भक्ति नाम है, संसार से छूटने का नाम मुक्ति, कितनी कितनी बात बढ़िया है, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, एकदम खूब खुशी वाला हो कि हम भगवान के हैं, वो ये तो पता लग गया, पहले भी था ऐसा ही और ये साफ हो जाएगा तो वैसा ही, और अधूरा हुआ तो वैसा ही, पहले ख्याल नहीं था तो भी संबंध भगवान का वैसे ही था, अब कुछ ख्याल हो गया तो भी वैसा ही है, सब जान लो ये संसार का संबंध हमारा है ही नहीं तो भी वैसा ही है, भगवान का संबंध तो वैसा ही है, केवल कच्चा पड़ा तो संसार का संबंध कच्चा पड़ा है, कितने कितना काम किया अपने, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ है, भगवान के साथ पहले बिल्कुल संबंध था ही नहीं, संबंध तो वैसा का वैसा था, वैसा का वैसा ही, पर हमने हमारी दृष्टि में था ही नहीं, तो अपनी दृष्टि में क्या भगवान का हो गया, अरे हो नहीं गया उतना ही, वो देखने गया नया तो नहीं हो गया है, संसार का संबंध है वो कच्चा हो गया, अरे कच्चा था पहले कच्चा ही था, पकड़ नहीं रहा, पर अब कच्चा हो गया, वो सच्चा हो गया, वो हो गया कच्चा भगवान का सच्चा, और वो कच्चा भगवान का संबंध सच्चा, संसार संबंध कच्चा, अरे जो शरीर का संबंध है जितने वर्ष आए जितना आ गया और पूरा होता ही पट हो राम नाम सत्य। आगे अगर सब न पकड़े तो समझ ही नहीं। आज तो निहाल ही हो गए, आज बड़ा काम हुआ, आज तो निहाल हो गए बस। साफ शनिवार संबंध करना है वो हमारा पक्का संबंध है भगवान, फिर नहीं करना छोड़ना है वो छूट गया, छूट रहा है, छूट रहा है, एकदम छूट रहा है, एकदम वो है ही नहीं। भगवान का संबंध है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को मानता है माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरी है, माँ है। भगवान माँ को, बाप को, भाई को, बंधु को, संबंधी को, जो कुछ कह दो वो हमारे हैं। भगवान क्या है, ये किसने साधन को हो दीक्षा कह दो, चेला बन गया कह दो, साधक कह दो, साधना हो कह दो, कुछ कह दो, भगवान ये बहुत नजीक आ, भगवान बहुत नजीक। भाई पहले भी नजीक थे, था पता नहीं था, ये ख्याल नहीं था, कोई नए थोड़े हुए, अब ख्याल आ गया, इतना ख्याल आ गया हम भगवान के हैं। अब इसको पक्का रखना है, इसको है जितना समझ गए इतना पक्का रखना। जैसे ब्याज पड़ा पड़ा बढ़ता है, 100 रुपये में दिए हुए हैं, 1000 रुपये दिए, 10,000 दिए, 1,00,000 दिए, वो पड़ा पड़ा ब्याज आप ही बढ़ता, आप ही, उसको कुछ उद्योग करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम भगवान के हैं, ये पड़ा पड़ा बढ़ जाएगा। अब अगर सत्संग शुरू हुआ उस दिन था बहुत पक्का पक्का, पर आज बहुत पक्का दिखता। सत्संग करते समय आज मैं थोड़ा दिखता, थोड़ा अब दिखता, साफ साफ दिखता। ये मामूली कृपा नहीं हुई है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। बोलो फर्ज है नहीं, सच्ची एकदम बात है, हम भगवान का है। वो पन्ना है ने सत्संग का पन्ना, वो पढ़ो, बार बार पढ़कर विचार करो, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी, ईश्वरांश ईश्वरांश मूल में ईश्वरांश, ईश्वर ईश्वरांश जीव कहलाता है ईश्वरांश जीव अविनाशी विनाश नहीं था, वो अविनाशी वैसा का वैसा पहले आज से कई युगों में भी वैसा का वैसे ही ईश्वरांश है, और अविनाशी वैसा का वैसे ही आज स्पष्ट हो गया, सत्संग करते ही साफ हो गया ईश्वरांश। चेतन है, अमल है, सहज सुभराशि है, दोष मन है नहीं है, एक अमल को धो बना दी है, है नहीं है, है नहीं। ये जो देवी संपत्ति है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये सत्य है स्वाभाविक। दोषों के कारण से ये गुण दब गए, दोष पकड़ लिया दोषों को, वो पकड़ने से गुंतव गए, अब दोषों को जितना छोड़ा उतने वो प्रकट हो गए, और ये दोष मिट रहे हैं। ज्यो ज्यो सत्संग करते हैं त्यों त्यों दोष मिटते जाते हैं, भूल मिटती जाती है, सच्चाई प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष। इस सत्संग को आप न छोड़ो, इस बात को आप नहीं छोड़ो, इस बात को आप पकड़ लो, सिद्ध हो जाएगी, साफ सिद्ध हो जाएगी। क्यों है ऐसी बात, तो है जैसी रहेगी, नहीं थोड़ी होगी, बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, शुद्ध स्वभाव। और ये चीजें जितनी है ये संसार की है, तो संसार की सेवा होती रहेगी। ये संसार को अर्पण कर दिया, संसार की सेवा होती रहेगी। बड़ा भारी काम हो गया, निहाल हो गए, निहाल हो गए। दृढ़ता पकड़ लो, दृढ़ता से भीतर से मन से पता लग गया। पता अब ख्याल नहीं था, इधर दृष्टि नहीं थी, इधर ख्याल नहीं था, लक्ष्य नहीं था, थे तो वैसे वैसे भगवान का मामा। भगवान कहते हैं सब मामा प्रिय, सब मामा हो पहुंचाए, वैसे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना संतान किसको प्यारा नहीं लगता? अपना संतान हरेक को प्यारा लगता है। हम भगवान के प्यारे बेटा हैं, लाडली बेटा है, हम भगवान के हैं। पता भी लग गया हमें हम भगवान के हैं। ये कर्म सापेक्ष नहीं है, स्वयं का संबंध है हमारा भगवान, बनावटी नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, ये बनाया हुआ नहीं है, संसार के साथ संबंध बनाया हुआ है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी है। भगवान के साथ संबंध बनावटी नहीं है, ये सच्चा संबंध है, सच्चे संबंध है। अब एक आपके आपसे एक कहना है कि आप जितना संबंध आपने इसको पक्का कर दो, भीतर मन में कर दो पक्का पक्का भगवान कर दो। जैसे ब्याज बढ़ता है ऐसे आप भगवान के साथ संबंध मान लो, ये संबंध आपके बिना किए बढ़ेगा, बिना आपका चिंतन ये बढ़ेगा। और सावधानी कर दो, बहुत जल्दी होगा। आपसे आप क्यों है ऐसी बात, है बात वही तो प्रकट हो गई, नई बात थोड़ी होगी। तो भगवान कम है, सब मम प्रिय, भगवान के शब्द मेरे को प्यारा लगता है। हम भगवान भी प्यारे हैं, प्यारे बालक है, प्यारे बालक भगवान भी प्यारे बालक है। सब मम प्रिय। और हम ऐसी है ही नहीं, भूल से मांगा रुपया मारा है और घर मेरा है, कुटुंब मेरा, बिल्कुल गलती गलती बात है। ये था नहीं मेरा, कोरा माना हुआ, वो माना हुआ सा नहीं रहा, पता लग गया ना। उघरे अंतन हुए निबाहू, काल में मिली रावण राहू, काल में मिली रावण राहू, पता लग गया। ओए राक्षस है कहने को पता लग गया। हनुमान जी महाराज ने कहा आप गुरु बिना दो, गुरु जी मंत्र फेर देना, दक्षिणा दे दो, लपेट मोह से पट गया जोर से, दक्षिणा दे दो महाराज। ये संसार है, ये संसार इधर से लड़ी जाए, बस पता लग गया। पता नहीं था इस बात का, पता नहीं पहले कब पता लग गया, अब पोल खुल गई। उभरे अंतन हो बाहू, काल ने मुझे रावण राहु, काल ने भी रावण राहु, पता लग गया। निहाल हो गए, निहाल हो गया, खुशी मनाने से यानी निहाल हो गया। इस साल तो हम निहाल हो गया, कैसी मौसी बात हुई। परसों का सत्संग सफल हो गया, बोलो कुछ करना पड़ेंगे, कोई परिश्रम नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ करने को सीधी सारी बात है। भूल है, भूल भूल मिटे, भूल को भूल रहते ही भूल मिट जाती है। भूल का एक कार्य है, भूल को भूल बना और मिटी, या तो भूल गई। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम तो पहले ही थे, पर ख्याल नहीं है, इधर ख्याल नहीं किया, आज अब ख्याल कर दिया। वर्ष ये बताते हैं, लोग कहते हैं गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने, गुरु जी क्या बता रहे। अपने विचार से देखो तो है यूं ही, ये कोई नया नहीं बताया है। इनसे गुरु जी महिमा बताई, कौन करूं गुरुदेव की भेंट में, बस तो नहीं ते हूं लोक न है, ब्रह्मानंद समान तो हो ये नया, नानक लाख करोड़ दिया, ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। देख कैसी मौज हुई, पता लग गया, एक कार में भी है पता लग गया, सीताराम सीताराम, अरे बनावटी को बनावटी, राम से रावण जो तो हमारे ध्यान और शांत तो हमारे हलो अभिष्टि हमारे सब ध्यान। हनुमान जी मगर ने कह दिया गया है, मन बस हो गई, आज पता लग गया, ठीक पता, असली बात है पता लग गया। अब बस मस्त हो जाओ, जितना आप राजी हो, जितना आप खुशी हो, आनंद मनाओ, या जितना ही उसे कम न बने, सब काम हो गया हमारा, सब पूरा काम। ये तो केवल भूल मिलती है, भूल और कोई बात ही बोले, कोई भूल है केवल भूल मिलती, बोझ हो गए। हम तो सदा ही भगवान गए हैं, है भगवान के, रहेंगे भगवान के ही, ये भगवान के होते हुए भी भूल से दुख पा रहे, केवल भूल से दुख पा रहे, और कोई तत्व नहीं है, कोई कोई है तत्व नहीं है, किसी भूल है ही नहीं। ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धर्म लाख पाण का लाख करोड़ दिया, ऐसे गुरु करी गुरुदेव मेरे, ये मोह का बंधन तोड़ दिया, नष्ट मोह अर्जुनगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से भगवान की कृपा होगी, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे करते ही रहेंगे भाई, कृपा ही हरदो भी। साधो भाई सहज समाधि भली, सहज समाधि सुनते, सहज समाधि दिन दिन अलग चली, दिन दिन ये पता लगा गुरु कृपा से, दिन दिन अधिक अली इन बात को पकड़े रहे, पता लग गया है, पता लग गया, हम सावधान हो गए, सावधान हो गए एकदम, भगवान के भगवान हमारे कैसी बहुत मिली है, सहज स्वाभाविक, अरे स्वाभाविक ये बात है, सत्य शुद्ध है बात, कोई नई बात थोड़ी है, कोई नई कोई बनावटी नहीं है, बनावटी बात नहीं है, सच्ची बात है, सच्ची बात है सिद्धांत की, पता लग कितनी शापा देगा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, जैसे बालक कहता माँ है मेरी, माँ है मेरी माँ है, क्यों भगवान है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सेवा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव, समझ परमात्मा का। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 14 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम